Вітання, Сергій. Добрий день, радий бачити. Ну, отак, отак, да? Отак, радий бачити. Дякую великі, що завітали гэтым зімовым дзяньком до нас. Сябры, у чарговым выпуску літаратурных гутарак Саюза беларускіх пісьменнікаў «Кантэкст» наш госць Сергей Харэўскі. Сергей Харэўскі нарадзіўся ў кастрычніку 67-го года ў Мінску. Беларускі мастак, літаратар, культуролог і мастацтвазнаўца. Вучыўся ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, ў інстытуце жывапісу, скульптуры, архітэктуры імя Рэпіна, акадэміі мастацтваў СССР. Працаваў у адноўленай нашай ніве на радыё «Свабода», выкладаў у еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Сярод кніг, якія належаць Сергею Харэўскаму, зборнікі эсэ «Прачутая», «Прамоўленая», «100 твораў 20-го стагоддзя», «Звяры суайчыннікі» і іншыя. Пане Сергею, вось вы самі з мастакоўскай сям'і, можна сказаць, самі скончылі мастакоўскую вучэльню, пэўны час працавалі ілюстратарам. Але вось як так сталася, што ўсё ж менавіта слова мастацкае, ну, яно пераважыла і не штрых, фарба, а менавіта слова сталася для вас, відаць, усё ж галоўным. Ну, тут даволі проста. Я дастаткова самакрытычны. Я заўсёды назіраў з боку за сваімі сябрамі яшчэ ў мастацкай школе. Я яшчэ да школы хадзіў за студыю. І гэта вельмі каштоўная рэч, глядзіць, вот як побач все стаяць там за мальбертамі, там, да, за эцюднікамі, параўноўваць сябе з астатнімі весь час. Это аснова мастакоўскай адукацыі. Ну і на нейкім этапе я зразумеў, што я не настолько адвязаны, не настолько цал, я рассудачны. Вось. А в вялікім мастацтве быць рацыянальным, гэта неправільны шлях. Я зразумеў, што можа быць, як мастак, я і адораны, таленавіты, і магу стаць добрым рамеснікам. Рэшт. Я і аформіў тузін кніжак, многія з якіх сталі класікай, як песню пра зубра для школьнай бібліятэкі, хрэстаматыю для замежнай літаратуры. Да, многа кніжак аформіў, але я зразумеў, што ў гэтым сэнсе я не ўнікальны, ну, не адзіны. А вось мой дар гаварыць, пераконваць і распавядаць апынуўся сапраўды рэдкім. Я зразумеў, што я зраблю для мастацтва больш, распавядаючы пра мастацтва іншым. Прагучала вельмі цікавая думка. Я хацеў толькі сам рэзюмаваць такім чынам, але вось, Сергій Васильевич, вы якраз сказалі пра тое, што уменне распавесці гісторыю такім чынам, гэта сапраўды рэдкі талент нашага госця. І якраз у тых зборніках эсэяў, пра якія мы казалі, вы можаце пачытаць, але не пачуць, то пачытаць. Пытанне ў мяне ёсць вось якое. Вы былі сведкам вельмі цікавых падзеяў. Падзеяў нібыта блізкіх, але для многіх падзеяў, якія адышлі ўжо ў даўніну, напрыклад, майстроўні 80-х гадоў, напрыклад, нараджэнне ці аднаўленне, правільна скажам, тыднёвіка Ніва ў Вільні. Як гэта адбывалася? Які быў покліч? Як вы трапілі ў такі асяродак? Гэта было выпадкова, гэта наканаванне, гэта шлях, які вы абралі свядома. І ў прынцыпе, вось гісторыя віленскай рэдакцыі Нівы, як сёння бачыцца вам праз гады? Як і ў мастацтве, і ў літаратуры з нічога не бывае. Понятно, што ў мяне была радня, сваякі, дзядзька, колись юны паэт, у якого былі выкладчыкі Якуб Колас і многія іншыя, які памятаў Янку Купалу, які быў рэпрэсаваны ў 37 годзе, і яму пашанцавала, быў не паўнагадовы, а паўнагадовых вучняў педтэхнікума расстралялі з ягоных аднагрупнікаў. Была сям'я, радня, мова. І гэта было ўсё абсалютна натуральна. Мае бацькі, хоць это 15-ка мы ад Менска, сканчалі беларускія школы. У нас дома былі беларускія кніжкі з аўтографамі. Мой бацька колісь працаваў разам з Бураўкіным. Добра ведаў Рыгора Барадуліна. Бураўкін там ледзь не да апошніх дзён перадаваў бацьку прывітанне. То бок гэта ўсё было не чужое, это было блізка. І, понятно, в пяшчотным узросце я пачаў задавацца пытаннямі, як так Ось, а тады мяне на майстроўню зацягнуў Міхал Анімпадыстаў. А вы вучыліся разам з ім? Ён быў на 2 гады старэйшы. Са мной многа тады вучыла і Лявон Вольскі, там, ну, всіх. Ну, вы гаворыце пра вучэльню Глебава. Да, да. Вось Міхал мяне зацягнуў, маўляў, калі ты такі зацяты беларус, во, ідзі песні лепей вот спявай тут. А там апынуўся Сергей Дубавец, які апынуўся суседам па вуліцы, таксама на пулях. І кожны раз мы вярталіся там праз раз, альбо ехалі на сходкі, это па адной дарозе. Ну і так оно ўсё і сплялося. А, канешне, это мая праца 5-гадовая белрэстаўрацыі. Это унікальнае было, абсалютна унікальнае. Асяроддзе яшчэ не напісана этому гісторыя. Это мой начальнік быў Олег Трусаў. Трусаў было тады гадоў 30. Ось. Тады там былі падначалены Алесь Краўцевіч, Ігнаць Сагадовіч. Ось там за сцяной былі Владзімір Дзянісаў, там Ніна Зданович, жонка Шучэнкі. Там ну, была абсалютна унікальная атмасфера, абсалютна. Я адразу трапіў в такі, как бы, как в цёплую ванну, в гэты стасункі. Пяшчотныя абдымкі беларускага нацыянал. Абсалютна, прычым і вот праз гады мы захавалі тыя сяброўскія кантакты, і калі там табе 18-19, такое незабыўна. А калі ўсё пачало распадацца, я ўжо вучыўся в Пецярбурзе, туды-сюды матляўся, Дубавец мяне спачатку падбіў перайсці в свабоду, сысці з дзяржаўнай працы. Ну, как бы, і я быў тым мастацкім рэдактарам. Мала хто цяпер уяўляе, што это за праца. Но гэта вот этымі ручкамі я маляваў шапкі, лінейкі, тушу как бы вывозіў, чарціл, што какія-то там просто в макетах тушам маляваў. Это была такая рэальна напалову ручная праца, саматужная. Тое самае з нашэйнівай. Ну і калі Літва абвясціла аб незалежнасці, калі пачалося это баражыраванне і Беларусь пачала ачуньваць, то в нашым асяродку ну, узнікла такая ідэя, што без Вільні Беларусь не Беларусь. І нам ўжо бачылася эта перамога, мы ўжо ясна сабе ўявлялі, што вот-вот тут ўжо не сёння, а заўтра, і для паўнавартаснай Беларусі трэба вдыхнуць это жыццё, воскрасіць эту Вільню. Тады ў Вільні было маса аўтэнтычных, аўтахтонных беларусаў, маса людзей, якія пранеслі эту беларушчыну праз 20-е стагоддзе, пражыўшы пад 4 ўладамі. І то, што мы паспелі, гэта навязаць вось этот вузялок, як в тканіне, да? Хто бачыў, як ткачыхі робяць. Мы паспелі вот этот вузялок навязаць. Недарэмна то бок было гэта? Абсалютна нет. Ну, вот зараз сёлета стаў актуальна тэма бел-чырвона-белага сцяга. Я колісь стаў аўтарам першай этой публікацыі в нашай ніве, как твор. Дык, ну, вот это да віленскага перыяда. Нам пашанцавала гадамі сябраваць сынам Душ-Душэўскага, Сцяпанам, які нам на лецішчы, там, за рулём, на магіле бацькі, пра бацьку распавядаў, пра гэты бел-чырвона-белы сцяг, як это ўсё было. Это абсалютна унікальны досвід. Зоська Верас, да многія, Лявон, Юрка Луцкевіч, многія-многія тыя героі. І мы вдыхнулі жыццё, былі створана дзіцячы садок, была створана гімназія, была в Літве створана сетка школ, класаў беларускіх. Створана была в педагагічным віленскім універсітэце кафедра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры на чале з Лілеі Плыгаўкі. І быў набор 30 чалавек. І многія тыя мае студэнты, Паўлюк Быкоўскі, Шміцер Дашкевіч, таксама нечаму там навучыліся ў Вільні. І была адроджана наша ніва, былі яшчэ там газеты розныя, былі дадаткі да польскамоўных, рускамоўных газетаў на беларускай мове. Две перадачы на літоўскіх каналах радыё. Была зроблена перадача для беларусаў Літвы на тэлебачанні. Ну і мемарыяльная табліца, ушанаванне, улічваючы, што это ўсё з узроўня zero, ад нуля, конечно, это і нам таксама тады вот 91-92 здавалася, што этому не будзе канца. Нас прыбывала, прыбой не моўкнучы з палёў. Маса народу прыехала ў Вільню, да, і Сяргей Шупа, і Алег Мінкін, і господи Юрый Шаўцоў, і многія іншыя, Зміцер Бартосік, Дзяніс Раманюк, сын светлай памяці славутага мастацтвазнаўца Міхася Раманюка, Андрей Антонов, ну, цэлы філіал саюза пісьменнікаў, перакладчыкаў там апынуўся, Алег Аблажэй там быў. І многія вот тады ўжо на аганёк падцягнуліся, да нас прыязджалі з горадні і Полацка, бо з Полацка ці горадні наўпрост да Вільні бліжэй, чым да Мінска. Это было зусім как бы там 2 гадзіны цягнічком шык там з горадні Сяргея Астраўцоў, вот і Юрый Гуменюк светлай памяці. Лещо, от, і была такая, як то сёння, уже сёння бадай уже не кажу, тусовка, да? Ось, ну, вам відні. А чесная кампанія? Да, да, скажу. Была такая, сапраўды, абсолютно всё это было живое, всё это закипело, тутэйшыя, не тутэйшыя, старыя, маладыя, всё это пераплялося за сталамі, мы слухалі Рутразявішы, як Лявон Луцкевіч, што калі рабіў там, да, пра бацьку яго, на гэтыя байкі все, вот прыходзілі каларытныя персонажы. Ночью пришел дед в ботах с мяхом бульбы и с двумя кашами яблоков покинул на ганку. Мы заходцы туды-сюды, гарбатку, все такі дзед вусаты, як стамты хляд такі старашведскі. Вот там прочитав недзе на вокзале, потрапілася лацініцей на шаніл. Ось. Его звали лишне казаць Альфонс Кіткоўскі. Ось, ягоны бацька быў адным з актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакраты, змагаўся за беларускі касцёл. Мы ім вазьміце вот беларускія вот гэтыя кніжкі. Ой, дзякуй, дзеткі, я ж рускімі літарамі не чытаю. Ось тады мы ўжо да яго пад'ехалі, у него там былі падшыўкі тых лацінічных там. Сергій Васильевич, ось без конца можна слухаць, насамрэч гэта страшэнна цікавыя рэчы, якія можна цыкл перадач з гэтага рабіць, але я запытаюся, можа быць такое задам сумнае пытанне. Што засталося ад гэтага, акрамя ўспамінаў? Што здарылася, ў прынцыпе, я маю на ўвазе, Беларусі гэта было непатрэбна. На пэўным этапе вам стала сумна, Літва перашкаджала. Што змянілася? Імпэт знік. Нічога не знікла. Я зараз спачатку, там уже гадоў 10 назад было не крыўна. Сёння это, канешне, такі ціхі, светлы сум. Ну, ностальгія па маіх... Это было 30 гадоў назад. То бок тыя гады не вернуцца, тое здароўе, тое імпэт, ну, аб'ектыўна. Я сёння на гэта гляжу, як на змену пораў года. Ну, надыходзіць зіма, восень. Тое самае, што кожны з нас там мог зрабіць 14-16, ну, ўжо сёння не робя. Не памянялі б нічога? Яшчэ раз бы паехалі ў Вільню, каб вернуцца ў той час? Абсалютна, потому што мы назапасілі унікальны матэрыял, выглядзе тэкстаў, аўдыёзапісаў. Мы атрымалі ўнікальны досвід, нават досвід мовы, кшталт мовы. І гэта ў нас застанецца на ўсё жыццё, эта памяць. Будзе кніга, Сергій Васильевич. Канешна. Ну, я той ўсё ўжо і пісаў, і буду пісаць, это асэнсоўваюч. Многа там і засталося, урэшце рэшце гімназія ёсць. І доўгі час існавала эта кафедра, она літаральна некалькі, ну, пару гадоў назад. Ну, але не за прычын таго, што она беларуская, за прычын таго, што ўвогуле этот педагагічны, археалагічны універсітэт там в Літве фінішыру, засталіся тыя мемарыяльныя табліцы. І зараз, калі ў Вільню перабраўся еўрапейскі гуманітарны універсітэт, дзе я да сёння выкладаю, і там вот эта маса студэнтаў, якая там ёсць, которые многія там і абзавяліся сяброўствамі і кантактамі, вось ўжо яны пераймаюць гэтую традыцыю, яны ўжо зводзяцца, сябруюць з тамтейшымі беларусамі, пахажуюць эту беларускую парафію, касцюльна. Яны мне ўжо больш распавесці, як там цяпер, што беларусы робяць. Так што нічого не было марным. А тое, што сёння, як іншыя папяровыя выданні і газеты, і не толькі віленскага нашага перыяда, сёння в бібліятэках і архівах, і яшчэ не ўсё аблічбавана, то это толькі пытанне часу. Вот як з гэтым чырвона-белым сцягам, раптам опанькі, а в 97-м я ўжо напісаў, і опанькі, для мяне звяртаюцца, раскажыце, Сергей Васильевич, про Душ-Душевского, про внука Душ-Душевского, Душевского, як их знайсці, што. А некалі так. Я буду распавядаць пра Сергея Васильевича і узгадаць буду, як ён наново прыдумаў бел чырвона-белы сцяг у 97-м годзе. Ну, нам з табой ёсць што згадаць. Таму я думаю, што ўсё было не марна, ўсё было зроблена абсалютна. А нас крытыкавалі, а значыць смяяліся ты беластоцкія, ты польскія беларусы. Ой, каб вы ж паехалі ў які Полацак, такой бригады, вы там горы уже звернули, а тут же чужая Литва там. Но история справдзіла, что сегодня Вильня знов стала центром белорусского руху, стала и центром белорусского школьніцтва і студэнт. Лукашенко Ціхановскую недарэмна выправіў владу. Ён ведаў пра вот гэты перыяд аднаўлення беларускай Вільні, падумаў, на будучыню зраблю і адправіў Светлану Ціхановскую тут. Ну, ведаеце, як Марадона там выпадкова локцем. Рука Бога? Да, это была рука Бога. А, так што нічого. І, ну, я, конечно, як выкладчык Европейского гуманитарного университета, я больш разумею, што ў нас там робіцца, да? І немало было зроблена. І знову я ганаруся десятками сваіх студэнтаў, якіх я бачу сёння і на плошчах, і в медыях, і нашы магістранты, з которых цяпер павыганялі з Акадэміі наук. Конечно, я ганаруся, што меў да этого ўсё дачыненне. Но ёсць не толькі в ЕГУ беларускія студэнты, вучыцца і старым універсітэце, медыкаў ёсць немало там в розных установах, і много мол Володі туды перабралася з розных прычынаў за апошнія гадоў 10. І ўсё гэта запатрабавана, і тыя асяродкі, якія там ёсць, і музей Івана Луцкевіца, які пачаў быў збіраць светлай памяці Сяржу Квітушка. Это ўсё ёсць. Это просто... Всё было недарэмна. А сёлета мы бачым, што, і дай Бог, у наступным годзе... Это... Зрэшты, з Вільні пачалося абуджэнне пасля пахавання Кастуся Каліноўскага. Менавіта я да таго і вяду. У вас даволі шмат навуковых працаў, эсэ, прысвечаныя Менску. Вы цудоўны гід-экскурсавод, які можа смачна, уежна, цікава распавесці пра Менск. Вось тым людзям, тым таварышам, якія лічаць, што Менск – гэта шэры, дэпрэсіўны савецкі горад. От што так от ім можна хутка, смачна паказаць, распавесці і пераканаць у тым, што гэта не так? Ну, ці ён сапраўды дэпрэсіўны і савецкі? Ну, ведаеце, прыгажосць у вачах таго, хто глядзіць. А адпаведна, гэтую прыгажосць трэба ўмець бачыць. Ведаеце, Вільню, тую, якая ў нашых вачах, якая ў нашых галовах, стварылі паэты і мастакі. Вільня часоў Міцкевіча, это даволі брудная была мястэчка. Нават там у 19 стагоддзе тыя здымкі, это славуты Лукійскі пляц, это грамаднае балота. Такія, скажам. Да, і но сілаю талента, уяўлення паэтаў, мастакоў, гэта ўсё матэрыяльна ўвасобілася ў працу, у любоў рэстаўратараў, архітэктараў і тую вільню, якую мы зараз бачым і цэнім, это вільня, якую выратавалі для нас польскія рэстаўратары 20-30-е гады, якую здолелі ацэніць літоўскія архітэктары, рэстаўратары, дэкаратары, дэндролагі, азеленіцелі. То бок вы згодныя з паэтам Знічом Бембелем, які сказаў: «Дзякуй Богу, што Вільню забралі». Маючы на ўвазе, што ў такім савецкім БССРаўскім варыянце это быў бы другі Менск. Са зруйнаванымі вялікай колькасцю гістарычных месцаў, саветызацыяй. Магло б такое стацца, у прынцыпе? Ну, гэта блізкая мне метафара, але магло б здацца, ну, здарыцца і наадварот. Я думаю. Магло б стацца, што і на... Па-перша, мне шкада Вільні аб'ектыўна, да? Таму што, як я прыязджаю, і мне літоўскія, віленскія сябры там пытаюцца: «Ну, Сергей, как там в Мінске?» Кажу: «Ну, тое самае, што і Вільні, только на 2 мільёны людзей болей». Как бы. Ось, каб в Вільні было 2 мільёна народу, понятно, это было б нешта абсалютна іншае, і, можа быць, не тое, за што мы Вільню любім. Але всему свой час, і не только в Вільні, в других сталіцах европейских не завсёды шанавалі эту даўніну, да. Просто Вільня – это феномен менавіта літаратурны. Не кожны горад, не кожная сталіца можа пахваліцца такой плеядай літаратараў і мастакоў, якія апявалі гэты горад. Нават Варшава блякне, ось там, ну, Рыга там суседняя больш. Вельмі цікавая заўвага, дарэчы. Але Менск ты яшчэ чакае. Вот сярод іншага я ўводжу упарта, да, гэтую ва ўжытак грамадскі плеяну мінскіх мастакоў, пачынаючы там ад канца 18-го стагоддзя, хто нарадзіўся, вырас у Менску. Той жа Фердынанд Рушчыц пачаў свой шлях у мастацтва ў Менску. І тут 12 гадоў жыў і вучыўся, і называў Менск не іначе як родным гняздом. Хаім Суцін і Мішэль Крэмень, которые Кікоін, которые ў Менску пачалі свой шлях у мастацтва, 2 гады вучыўшыся у Якова Кругера. Просто да нядаўняга часу, ну, не то, што было табу на гэта імёна, но ясна, што в 6-тамовай энцыклапедыі літаратуры і мастацтва альбо гісторыі беларускага мастацтва гэтых імёнаў няма. Ось. А гэта бліскучыя імёны, цэлая плеяда. І калі мы глянем на Менск вачыма двух сябручкоў Кікоіна і Суціна, ось двух юнакоў, то я думаю, мы пабачым зусім іншы Менск. Да? А што тычыцца сучаснасці нашай, то от неяк мне даводзілася групу сяброў, калегаў з Каунаса вазіць па Мінску, раптам з нянацку мне папрасілі, а врал, всё прападае, там што-то захварэў какой-то хто. Сергей, ну, па-сябруску, пераймі людзей там, ну, на пару гадзін, дождык марасіць, всё такое неутульнае. Думаю, ну, што ковенцам паказваць стары горад? Ну, ще, думаю, ну, я вырашыў правесці іх па новых храмах. Я ведаючы Коўна, ведаючы літоўцаў, кажу: «Ведаеце, от калі вы, ну, я ведаю вашы стэрэатыпы, калі вы што-небудзь савецкае заўважыце, вы звярчаеце на маю ўвагу, тады мы спынемся, это абмяркуем. Ось, так што я вас прашу, вы глядзіце, што тут савецкага, а я вам буду паказваць там». І мы паехалі, паглядзілі этот Джума мячэт, ну, каторы Эрдаган адчыніў, шыкоўны гіганцкі касцёл Яна Хрысціцеля ў Сэрабрэ. Брацца, да, там за нацыянальнай бібліятэкай, ты Всесвяцкі. Да, ты храмы, ты там і там, дзе дом міласэрнасці. Вот паглядзілі тузін касцёлаў, цэркваў, ту новую сінагогу там і літоўцаў Каунасов как-то, коли вот ехали там этими районами, у них голова трохи закрутилась, да. То есть вы знаешь, чем у Минску потешить на вот таких, таких гостей, яких, в принципе, тяжковато сдивить? Ну, конечно, это, ну як это не сдивиться, как ковенцам, глядячи на 7-метровую крышу на костюле серобранцы, да, а это витражи, какие есть, а вот этот уникальный иконостас, зроблений з фаянса, мастачкой Соколовой, уникальный, там, где дом милосердности. Короче, Минск – это не то, что есть, это то, что мы про его думаем. Як мы его марим. Абсолютно. Тому Минск, сябры, Тименск, лепший город земли, коли кто тут сумнявался. Тим часом я просто категорично перерываю эту тему и хочу запытаться вось про что. Была такая чутка, плетка, бог его ведая, але ходили чутки, что вы пишете роман. Что некая книжка вымалевывается такая грувасткая, великая, серьезная, и у часописи «Монолог» по-русски нават выходили некие кавалочки. Что с этим романом? Был он в задуме, ти пишется, ти это просто, знов-таки, чиести такие приватные меркования? Не, это так и есть. Это эссе. Это будет такие нон-фикшн. Аўтабіяграфічны роман про Менск. Гэта Менск, ну, бяда Менска, это што яго весь час з чымсьці там з кімсьці параўноўваюць. Ну, Мінск не Вільня, ну, Мінск не Прага, Мінск не Лондон. Па раду прычын так склалася гістарычна, што і не Паріж. Но ніводная сталіца Европы, ніводзін горад Европы не вырас за апошнія там 50 гадоў так, як Менск. Ніводны. Лёгка падлічыць, 44-м 44 тысячі, а зараз на 2 мільёны больш. Это колькі разоў? Каб такімі тэмпамі вырас Рим чи Париж, чи які-небудзь іншы горад, я не думаю, што яны былі. Менск – это Менск, его нема з чым параўноваць. Его трэба распавесці, Менск трэба распавесці. То есть гэта будзе кніга пра Менск? Да, пра мяне, который нарадзіўся праз 24 гады пасля вайны у Менску, 23. І тут, дзе жыла вся моя родня, все мои сябры. Тут, дзе мае продкі, арендуючы зямлю мінскага кляштара бернардынак, насілі капейчыну вот в этот храм Святого Духа Православ'я. Это там в этих стенах, это не в літаральным, не в метафорічным сэнсе, а в літаральным сэнсе капейкі трох пакаленняў маіх продкаў. Это піўзавод Алеварія да паўставання якого в 19 стагоддзе меў адзін з маіх прамых продкаў, лішні казаць па прозвішчу Хмялеўскі. А мой дзед, родны Аркадь Павлович Барковскі, быў галоўным хмеляводам Менскага района пасля вайны. І ось у гэтым будынку, на гэтым заводзе Алеварі, таксама пот, талент, праца некалькіх пакаленняў маіх. Супер. Ну, а, канешне, тут... А роман ёсць, да, ён пішыць. Калі ён будзе? Калі яго можна будзе чытаць? Спачатку, дазнаўшыся пра гэта, Алексей Андреев попросил меня дать вот это сборник эссе таких, да, это покуль это 18, 19 номерах монолога, ой, аж 19 друкаваліся вот этой МСС. Спачатку Алексей Андреев перакладаў их на расійскую мову. А тады я вось гадоў 5 назад сам паспрабаваў займацца самаперакладам. Не то, што я не давяраю таленту маіх сяброў, но што-то прападае. І такой абсурд. А зараз перада мной стаіць задача з гэтых перакладаў перакласці назад. Но это ўжо такая ладны корпус тэкста. І я вельмі люблю Архана Памука. турэцкага пісьменніка, і я з супругаю бывалі в ягоных дамах в Стамбуле. Мы добра ведаем і Стамбул, любім Памук, сочым за ягонымі поспехамі. Для мяне, на мяне ў свой час зрабіла моцнае ўражанне ягоная кніга «Стамбул». Это такі роман нон-фікшн, дзе праз гісторыю сям'і з сямейнымі фатаграфіямі нават, да, распаведзена гісторыя горада. Мяне это так. Калі будзе кніжка? Ну, вот вы зараз паабяцаеце гледачу, і вы ж будзеце вымушаны выдаваць хуценька. Ну, я вось уже хацеў было летась паставіць кропку. Но гэты год шмат змяніў, і я пабачыў, эта кропка ператварылася ў кошку, да? Таму што я пабачыў іншы горад і відавочна не так, на напішыце Мінск да рэвалюцыі. Да рэвалюцыі 20-го году. Сергій Васильевич. Ну, і, а не, ну будзе, как бы, да. І бачу, што вось эта кропка сталася кошкай. Я думаю, в наступным годзе я, ну, прынамсі, дакончу гэты, как бы, корпус, это будзе прыгожа 20 эсэ. Ось, да, это будзе вот такая. А яшчэ калі дадаць гэты сямейныя фотаздымкі, і вось в наступным маналогу, адпаведна, весну 21 года, вось гэта кропку, которую я хацеў паставіць улетку 20 года, кропка сталася коскай, канешне, трэба плішчыць туды вось гэты блок. А працяг, как бы, сам падказаўся, мае калегі па Еўрапейскаму унітарнаму універсітэту папрасілі мяне сказаць што-то словы падтрымкі студэнтам, выгнаным у Беларусі з вучобы, да? Ну, выказацца як, ну, выкладчык, як там. І я прыгадаў свае гісторыі выгнання з мастацкага вучылішча за бел-чырвона-белыя сцягі пры Андропаве. І тады было зусім не смешна. Мне здавалася, што я адзін на планеце на ўсё, на цэлым свеце. Да, і там было рэальна, как бы, ногі былі ватні. Вот біяграфія склалася папалам, і не было куды кінуцца, і не было каму пра мяне как дзесьці там расказаць. Зараз это абсалютна іншы час. Там хутка нашы прыйдуць, і мы такім людзям будзем помнікі на плошчах ставіць. Да, ладно. Сябры, мы будзем чакаць выхаду гэтай безумоўна цікавай кнігі, як некалькі пакаленняў сям'і Сергія Васильевича будавалі сталіцу. З чым яна сталася, але калі па-за жартамі, то сапраўды такая кніга даўно мусіць з'явіцца, і калі яна будзе ў вашым выкананні, гэта будзе супер. Сергій Васильевич, вось вы маеце свой уласны досвід, калі вось і ў андропаўскія часы былі закалоты праз той же самы бел-чырвона-белы сцяг. Цяпер гэта сотні і тысячы людзей, якія маюць такія праблемы і цяпер знаходзяцца ў выгнанні. Невядома, калі вернуцца, дай Бог, каб хутчэй яны вярнуліся да нас у Менск і іншыя гарады. Вось, ці можна даць якія-небудзь парады, ну, згледзячы мастацтвазнаўцы, як якасна палепшыць цяперашні пратэст? Можа быць, зместава, можа быць, фармалёва. То можна параіць, ну, каб хутчэй перамагчы? Тут цяжка што-небудзь раіць, таму што это былі зусім іншыя часы. Мне не далі паступіць тут у тэатральна-мастацкі інстытут, прычым нават не хавалі за палітыкі. Да? Мяне папрасілі пакінуць інстытут гісторыі в акадэміі навук, дзе я працаваў мастаком. Прычым таксама не хавалі за то, што я так званы нефармал. І я вось гэты апошнія дзянькі Савецкага Саюза так нацярпеўся. Но тады это было проста шчыра, і не было такого гвалту. Вот реально ніхто мяне не біў. І таму даваць мне парады не выпадае, таму што мяне не білі. Но я думаю, парада адна будзе на ўсе часы. Это не бойцеся. Страх ён паралюшуе. Нельга спыняцца і нельга баяцца. Таму што сёння мы не самотныя. Нас тысячы. і заўсёды знойдзецца каму працягнуць руку. Я гатовы працягнуць, мае сябры працягнуць руку. Я і з жонкаю пішам лісты сябрам, якія ў зняволенні. Мы чакаем на гэтым тыдні нашого суседа і будзем как-то яго падтрымліваць. Сёння недараўнальна большая магчымасці інфармавання і недараўнальна большая магчымасці знайсці сяброў, пазнаваць сваіх сяброў, гуртавацца і не заставацца сам насам. Не саромецца выказвацца, не баяцца. Толькі смеласць, толькі наперад, і мы зможам перамагчы. І ўсё новае пераможа ўсё старое. Тыя метады, якімі працавалі мы там, клеіць улёткі, ну зараз оно таксама недзе актуальна. Но тады это выглядала на машынцы, как бы зусім смешна. Альбо там распаўсюджваць прэсу. Сёння недараўнальна большыя магчымасці. Таму парада адна. Не баяцца і думаць пра будучыню. Таму што паралюшуе в тым ліку не столько страх, да, а вось это зацыкліванне на вось гэтым моманце. Зараз апокаліптычны год з этой пандэміі. За вакном пахмурна. Все, здаецца, все скончана. Но думайце, што будзе праз 5 гадоў. Вось што не робіць гэта ўлада і не можа рабіць. Яны не ўяўляюць сабе, якую краіну яны пакінуць унукам. Да? Яны не думаюць пра сады, которые сёння трэба пасадзіць этой вясною, і как гэты сады закрасуюць, калі яны бяруцца в сілу, да? Каб внукі этими яблычкамі маглі пачаставацца. Марце пра будучыню, пра заўтрашні дзень. Плануйце. Чалавек – это праект. Мы праектуем нашу краіну. Стварайце праекты нашай краіны. Малюйце візію. Свой час нам Адам Міхнік, редактор газеты «Выборчай», казав, хлопцы, а мы там супраць камунізму, там дека, хлопцы, там заваліць камунізм – это палова справы. Вы не уявляеце, якія пачвары пасля павылазяць. Але калі намі рухае толькі нязгода і нянавість, толькі злосць – это бясплённа. Намі павінны рухаць праект, план. Мы павінны ўявіць сабе нашу ідэальную Беларусь. Ну, прынамсі, такую, якая нам бачыцца. Мы павінны разумець, за што мы змагаемся. Бо супраць чаго нам всім ясна, нават не трэба ўлёткі клеіць. Да? Нам трэба ўявіць эту прыгожую краіну, которая здзівіць свет, як Менск дзівіць свет урбаністаў-архітэктараў вот этим своим паўставаннем амаль з нуля, так і наша будучая Беларусь можа і павінна здзівіць свет. Пра гэта трэба марыць і гэта праектаваць. Лепш немагчыма было б скончыць. Сябры, у нас у студыі сёння быў Сергей Харэўскі, мастацтвазнаўца і літаратар, чалавек, які распавёў пра цікавыя старонкі сваёй маладосці. І сябры, заўважце, усе, хто зараз адчувае роспач і не верыць у будучыню, узгадайце, людзі, якія рабілі гэта 20-30 год таму, былі ў значнай меншасці, яны не спадзяваліся на тое, што сёння будзе так, а сёння ёсць чым ганарыцца, менавіта дзякуючы таму, што некалі парасткі сённяшняй Беларусі закладаліся ў таксама дзіўных, неспрыяльных умовах. Заставайцеся на кантэксце, абавязкова падпісвайцеся на наш канал, дзеліцеся нашым відэа і пашырайце кола сяброў Саюза беларускіх пісьменнікаў у YouTube. Пакуль. Дзякуй, усё найлепшае.